Знову трохи про себе. Коли після відкриття молитовного будинку мене призначили якийсь час дежурити в ньому, я мав у тому велике задоволення. То було те, чого я був спраглий все життя. Я з дитинства любив тишину і самотність, де я міг спокійно роздумувати і молитися без перешкод. Але завжди не вистачало часу, не було для того умов. Всюди був людський гамір і марнотні розмови, ніде було залишитися самому. Не було часу для того, тому що життя вимагало свого, невідкладного. А в домі молитви я мав час і мав той бажаний спокій, особливо ночами. Коли вже перестали приходити люди на обзорини, брати рішили, щоб хтось був відповідальний за дім молитви, щоб після зібрань і молитвів зачиняти вікна, двері, гасити непотрібні світла, вмикати і гасити надвірні світла, вечором бути якийсь час там, поки не уляжеться людський рух, щоб хтось не зробив якоїсь шкоди. Розраховували на те, що якщо знатимуть люди, що там є людина, то й не полізуть злочинам. І призначили мене. А коли вже наступили холода, і потрібно було запускати кочегарку і стежити за форсункою, щоб обігрівати зібрання, то призначили трьох братів, щоб раз в три доби один з них був там черговим. Одним з них залишився я. Нам навіть трохи платили за те. Спогади про чергування у молитовному будинку для мене дуже приємні. То була саме краща пора для духовного задоволення і радісного перебування з Богом. Це не значить, що я раніше такого не зазнавав. Воно було у мене з юності, навіть з дитинства, але воно бувало швидкоплинним, коротким, тому що обставини заносили мене в клекіт життя, в якому такий стан майже неможливий. В молитовному же будинку, в безлюдній тишині, в атмосфері святого благовійного спокою, навіть вдень дуже легко спраглим духом входити в Божу присутність. А ночами, коли знаєш, що все кругом утонуло в глибокому сні, то не підбереш тих слів, щоб передати ті почуття, які я переживав. І те не було час від часу. Воно не закінчувалося, було постійним. 2,5 роки, поки я не поїхав в Америку. По божественній щедрості Бог дав спраглому моєму духові ту свободу і святу тишину, якої я стомлений життям у моїй скорботній тузі випрошував тієї темної, сирої, холодної ночі у себе на огороді, про що я описував раніше. Тому що журлива марнота і перевтома цупко сковувала мій дух, для якого не залишалося інтервалу для необхідного з'єднання з Богом. А в молитовному будинку, в будь-якому місці його території, я почував себе як на Божому плацдармі, на відокремленому клаптику землі, над яким духовний зліт до неба був вільний. Не було того гнітучого покривала демонських духів, що ставали перешкодою для тілесних людей, які вросли в землю, підневоливши свій замордований дух реальністю і ілюзіями обманних почуттів гріховного життя. Коли всі розходилися додому і залишався я господар тієї території, закривши за всіма двері і хвіртки залізного плоту, яким було огорожено молитовний дім, мені вірилося, що я на святій землі. Скоренько поправляв дещо було потрібно і залишався утихомиреним, розчуленим, солодкою приємністю, що ніде нікого немає, тільки я і Бог. який наглядає за тією територією. Залюбуюся, бувало, барвистими квітами, які буйно цвіле довгою грядкою східного боку, чи на великі круглі клумбі перед ходом зібрання, і наповнююсь ніжною радістю. Я їх поливав, доглядав і любив. Здавалося мені, що вони і мене любили, і від того мені було так добре. В центрі тієї клумби пишно росла декоративна тополева деревина роду букшпантових, як ми називали, і її подарував нам чоловік з православної церкви, як я писав вище, Флорюк Михайло, сам запропонував дати її нам. Вона і біля його гарної хати любилася йому, але він хотів, щоб вона росла на святому подвір'ю. Я дивився на нього і хотілося молитися за ту людину. Чи був день, було гарно, чи була ніч, теж було гарно, тому що подвір'я освітлювалося. А велична споруда молитвенного будинку устремлялася стрімко до неба, милуючи зір вдалою архітектурною формою з високими двоповерховими вікнами, гарно оздобленими рельєфними декорами. А трьохповерховий передок зібрання з його стрункими спаленими колонами, з дугоподібним козирком в центрі, який виступав з крутоверхого даху, велично завершував красу споруди. Наверху того даху, на 18-метровій висоті, красувалися об'ємні літери, рядок яких складав слова «Христос для всіх». Вся та краса вишуканої оздоби в надвірньому оформленні милувала зір. І коли думалося, що все те зроблено братами і сестрами любовно і безкоштовно для Божої слави, те розчулювало мене і радувало. Хотілося постійно дякувати Богові за свободу, яку Він дав своєму народові, що ми побачили своїми очима те, про що говорив Дух Святий у ті страшні часи, які ми переживали, в яких думали, що вже не буде свободи ніколи. І важко тоді було вірити в те, що говорив нам Дух Святий, що навіть з вікнами відкритими будемо ще колись славити Бога. Здавалося, як то може бути, щоб з відкритими вікнами проводити богослужіння? А Бог дав набагато-багато більше того, що до наших вух доходило. Я мав коли над тим всім роздумувати, ті роздуми і всі побачені переміни, які прийшли, вдохновляли мене на подячні молитви. Всередині молитовного будинку, особливо ночами, при пригашенім світлі, зал здавався якимось величним неземним приміщенням. Тьмяно освітлений дугообразний передок з підвищенням для хору під вигнутою стелею бачився дійсно центральним місцем зали. Гарно оздоблена карнизами і ліпкою арка над басейном в малоосвітленому нічному мороці відкривала отвір, наче кудись в таємничу далину, яку створювала майстерно намальована картина на задній стіні. Та арка над басейном була серединою архітектурного ансамблю, по бокам якої зліва і справа були ще дві ніші, які імітували теж арки. Вони були з'єднані між собою карнизами і ліпкою і складали разом одноцільний ансамбль. Над ним уліплені овалеподібні рамі була намальована Голгофа з ледь помітною дорожкою до її вершини, де була пролита кров нашого Спасителя за наше спасіння. Та фреска була обрамлена терновим вінком, і все разом дуже багато нам говорило, а під нею рельєфними буквами було викладені слова «Любов'ю вічною я полюбив тебе». На тому же підвищенні для хору знаходилася й кафедра, звідки під час служінь лунали через Божих служителів слова благодаті про розп'ятого Христа. Коли я в нічні порі залишався сам з собою і моїм Господом у тій святій тишині і лену спраглими думками до престолу благодаті, від всього того, що оточувало мене, дух мій відкривався для Бога. Я преклоняв коліна свої у центральному проході зали і в смиренні мого духа починав хвалити Бога та поклонятися йому в дусі. Перешкод для такої нічної, зрівноваженої молитви не було. Я міг молитися й годинами, часу було досить, і ніхто не перешкоджав. Чи було щось тільки до Бога говорити? Було. Мав велике задоволення пригадувати все минуле і дякувати Богові за те, що Він був зі мною і всюди рівняв переді мною дорогу. То були молитви великого духовного задоволення, а не муки. Я плакав з радощів, обмиваючи сльозами, пригадуючи Божі благословіння, які Він давав мені. Осознавав, що то були не мої заслуги, а велика Божа милість до мене. Я визнавав те перед Богом і приймав як незаслужену милість. Приймав з радістю, і вона не була притворною. Бог бачив моє серце, і та можливість, яку я мав стояти так у нічні порі перед Богом, була дарованою Божою милістю мені. Інші не мали такої можливості, а мені Бог дав. Я не боюся про те говорити і так стверджувати, як воно було, тому що так було. І від того я мав такі молитви. Я не тільки дякував Богові, а не раз і гірко плакав у розкаянні за свої помилки, а порою і провини, які випадково все ж бували у моєму житті. Плакав за дітей, за кожного окремо, а за декого по-особливому. Знає тільки Бог і я, скільки було пролито гарячих щирих сліз за когось. І Бог почув ті молитви. Я не кажу, що тільки мої почув і сталося так, тому що я просив. Я знаю, скільки молилася моя дорога дружина, ваша мама і ваша баба. Ті молитви наповнювали одну Божу чашу, куди вони сходилися разом і від мене, і від дружини. Але вона не мала тієї можливості, що я. Слово в мене зайшло про мої молитви, які я мав у тій благословенній Богом обстановці, в зібранню, тому що я про ту пору описую. Коли я вже підіймався з моєї молитви, мене тягнуло до музичних інструментів. Сідав за піаніно чи за синтезатор Ямаху, який знаходився біля пульта на балконі, і з душі відливалися чудові мелодії через клавіатуру інструментів. І ті мелодії впливали на мій слух і чуття мого духа, і я мав невисказану насолоду. Я плакав з радості, а також скорботи, залежно від змісту пісні, яку виконував. Особливо на мене впливали мелодії органного, визнаного церковного звучання. Коли в такі нічні пори виходив на подвір'я, мої благоговійні чуття перед Богом не зменшувалися, а ще більше звеличувалися. Нічне повітря, зволожене благодатною росою, робило моє дихання легким і глибоким, освіжало чутливість всіх органів. М'яка бархатна темнота приємно ласкала стомлені очі, обличчя, і навіть краще думалося. коли я піднімав свій зір в бездонне небо, між зоряні світи, думки мої наче розковувались, їм ставало ширше, і я линув ними в безбежну широчінь висотних незвіданих просторів, приближаючись до Бога. Денні перешкоди невідкладних дум і гамеру людей були відсутні. Все спало. Здавалося, і стомлена земля вдалині нічного спокою з задоволенням зітхає від відпочинку. І те зітхання уявною чарівною хвилею задовільно розлягалося полями і стихало в берболозах біля річки. І багато-багато інших приманливих прикмет глибокої ночі приємно ласкали чутливу душу, в якій народжувались чудові Божі акорди і переходили в пісні хвали і бездонної жаги до Бога. І хоч словами, а хоч тільки думками, злітала з душі молитва до Бога. Молитва чуття, якої не опишеш, то справжнє Боже царство опускалося і осідалося в душі. Ми, люди потомлені, побиті життям, знечищені круговертів спокус, знеможені від всього, лягаємо і просипаємо ту єдину пору, в якій так легко дихається небом, і навіть не знаємо того, що ми втрачаємо. Проте знає тільки той, хто пережив таке, і то тільки той, хто зумів налагодити свої відношення з Богом. В такі пори то було Боже царство у душі. Найвеликої радості на світі не може бути, як мати справжню сполуку з Богом і розмовляти з Ним. Якщо хтось з моїх дітей чи внуків не розуміє, про що я пишу, і, можливо, думає, що я перебільшую і прикрашую, я таких прошу: не гнівіть Бога. Якщо хтось не достиг чогось і в нього немає того, чи ніколи не мав, то це не говорить про те, що такого немає у світі, що таке не існує. Якщо ви мене не розумієте, то знайте, що ви ще не знайшли той справжній скарб, який закопаний. І для його придбання потрібно копати, щоб знайти його, продати все своє, і тільки за таку втрату ви придбаєте подібне. Тоді будете щасливі, як був я, і будете знати, про що дідова мова. Моя щира порада вам, щоб ви всі непримінно заплатили ту ціну своїм повним посвяченням себе для Бога і мали те ж те, про що тяжко описати словами. За пів ціни те не дається. Марно люди блукають, не знаходячи повного щастя в Христі, тому що не все своє кладуть на Божий жертвенник. Залишаються духовними каліками на все життя тільки тому, що не хочуть покинути все, що засмучує Святого Духа. Якби мені Бог не дав був такої вільності, я би не мав був і такої можливості мати час і таку тишину. Я би був, як і всі інші, пригнічений трудами і журбою життя, і не мав би можливості добратися до такого блаженства. Хто з читачів або слухачів може вигородювати себе в думках, що якщо я не маю такої можливості, то я й не можу до такого досягнути? Якщо ти, читачу чи слухачу, дійсно так думаєш, то я хочу заперечити тобі, що воно не так. Пригадай, як я описував мій стан, який я був замучений і прив'язаний марнотою у служінні людям. Здавалося, від того не відірвешся. Таке життя, така доля і все. Але Бог дає спраглому. блаженні, спраглі і голодні правди, бо вони наситяться. Пригадай, як я молився, як прагнув такої свободи. Я по-справжньому був голодний і спраглий волі, щоб мати таку близість з Богом. І Бог дав. Він як дає, то дає більше, як ми сподіваємося. Але потрібно по-справжньому хотіти, дуже хотіти, і так просити. Я мав улюблені місця, де мені по-особливому було добре. Про одне таке хочу писати. Вихід з зали молитовного будинку був на північ. Троє двойних дверей виводили на дугообразну веранду, з якої по обох боках були теж дугою вигнуті ступеньки з бетонними перилами. Та веранда була на висоті росту людини порівняно з площадкою, на яку зводили ступеньки сходів. А бетонні перила проходили по краю веранди поміж постаментами, на яких стояли 8 спарених колон, по 2 на кожньому. Уверху між парами колон були дугообразні арки, над якими був балкон. Та дугообразна веранда з колонадою і арками між колонами створювала привабливий архітектурний ансамбль, і ночу від надвірнього освітлення виглядала величаво і дуже гарно. Я любив стояти на веранді, опершись на перила, і дивитися на північ. У отвір між колонами мені відкривався чудовий нічний краєвид. За селом, за річкою, мовчазно спочивали поля. Під високим небосхилом, на якому у зоряні ночі сонно блимали зорі, а в беззоряні висіла глуха пітьма, вдалечині за полями привітно мерехтіли світла районного центру. Здавалося би, що в тому особливого? А на мене воно чомусь так впливало і переносило мою уяву десь у далину світів. Коли я дивився на крайні неонові вогники, які були вже наче відірвані від району, одинокі, десь трохи в стороні, і мені дуже виразно уявлялося, що там, в якійсь хаті, є дуже багато освітлення, і я сиджу за простим столом і при тому світлі читаю і пишу. Що ніхто мені не перешкоджає, мені дуже добре. Я сповнений натхненням, задоволенням пишу і пишу. Мені так хотілося такого. І я, дивлячись, як заворожений на ті вогники, уявно бачив себе у такій обстановці. І то не було декілька разів, а кожного разу. Я просто не міг тим насолодитися. І все ставав на тому місці і давав волю своїй фантазії. А тепер, тут в Америці, бачу, що те було від Господа. Є сказано у Слові Божім, що Він, Бог, творить те, щоб і хотіти нам, і творити по Його уподобанню. Філіппіани 2:13. То Бог закладав у мої бажання те, що чекало мене в майбутньому, про що мова піде нижче, коли я буду описувати, як доповнювалося те, про що віщував дух мій багато років наперед.